تو کیا ہم پہلی بار کی تخلیق سے تھک گئے ہیں، بلکہ وہ ایک نئی تخلیق سے شک میں ہیں۔